www.warszawskajesienart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Wiosną ma być dostępna szczepionka na koronawirusa, mówi minister zdrowia. Z powodu COVID-19 rośnie bezrobocie w Wielkiej Brytanii. Sytuacja ma się pogarszać. Niemiecki poeta Dirk Greenbein z Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Realnie szczepionka na koronawirusa będzie dostępna wiosną i to wiosną niezbyt wczesną, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski w telewizji Republika zaznaczył, że przeprowadzone w ostatnim czasie standardowe badania wykonywane przy pracach nad lekiem wykazały pewne zjawiska uboczne i te prace zostały chwilowo wstrzymane. Z naszych informacji wynika, że nie są to takie fundamentalne zastrzeżenia, twierdzi szef resortu. Jego zdaniem szczepionka będzie dostępna za symboliczną złotówkę. Okręgowa Inspekcja Pracy w Łodzi pozytywnie ocenia starania pracodawców w kwestii zapobiegania zakażeniom koronawirusem w miejscach pracy. Firmy stosują zdalną i rotacyjną organizację. Pracownicy mają dostęp do środków ochrony i dezynfekcji. Jak mówi okręgowy inspektor pracy Artur Szymbara, zastrzeżeń jest niewiele, dotyczą głównie dwóch branż. Do nich należą niewątpliwie supermarkety i stacje paliw. O ile do tej pory nie kierowaliśmy pism, wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, no tak w tej chwili skończymy już z takim pouczaniem i w tej chwili będziemy po prostu egzekwować te przepisy, oczywiście informując Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Kontrolerzy sprawdzali sytuację w 116 firmach w trzech powiatach województwa łódzkiego, które do niedawna znajdowały się na czerwonej albo żółtej strefie zagrożenia w powiecie wieluńskim, pajęczańskim i łowickim. Wzrost bezrobocia na Wyspach Brytyjskich z danych wynika, że w lipcu było ono najwyższe od 2 lat, wynosi ponad 4% i zwiększyło się o 0,2 punktu procentowego. Powodem są ograniczenia związane z koronawirusem. Eksperci obawiają się, że sytuacja się pogorszy. Najgorzej jest pośród młodych. Pracę straciło 156 tysięcy ludzi w wieku od 16 do 24 lat. Restauracje, bary, kawiarnie, sklepy odzieżowe to tam najczęściej pracują, no i w te miejsca koronawirusowe zamknięcie gospodarki uderzało i uderza najmocniej. Od początku epidemii na Wyspach wyparowało niemal 700 tysięcy etatów, a dzisiejsze dane to i tak tylko spojrzenie wstecz na sytuację z lipca, kiedy to działał jeszcze rządowy program wspierający zatrudnienie. Jesienią działać przestanie. Wtedy eksperci spodziewają się skokowo wzrostu bezrobocia. A minister finansów Rishi Sunak nie wyklucza, że rząd podejmie jakieś działania, chociaż na mniejszą skalę. Od początku kryzysu nie wahałem się działać kreatywnie, by chronić miejsca pracy i tak będzie nadal. A według niektórych pesymistycznych scenariuszy pod koniec roku bezrobocie wynieść może nawet 10%. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Niemiecki poeta Dirk Greenbein odebrał Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Statuetka i symboliczny czek na 50 tysięcy dolarów laureat otrzymał podczas uroczystości w Teatrze Polskim w Warszawie. Przewodniczącym międzynarodowego jury, które wskazało zwycięzcę, był polski poeta Tomasz Różycki. W laudacji mówił o podobieństwach między patronem nagrody, a jej tegorocznym laureatem. Dirk Greenbein jest blisko tradycji poetyckiej Zbigniewa Herberta. Uniwersalna kultura stanowi wciąż dla niego odniesienie. Miejsce, w którym żyjemy wszyscy pomimo upływu lat, zmiany mód i sposobów komunikowania. To także dla niego niewyczerpany zasób pytań, które wciąż warto stawiać. Sposób na odnalezienie pokrewieństwa w obliczu niespokojnej teraźniejszości. Dirk Greenbein urodził się w 1962 roku w Dreźnie. Obecnie wykłada poetykę na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie i mieszka we wschodniej części Berlina. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko na Pomorzu ma być pochmurno, w drugiej połowie dnia w województwie pomorskim i w górach możliwe przelotne opady deszczu. Od 25 do 29 stopni chłodniej, nad morzem do 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, Co się za tym kryje? Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Proponuję dziś Państwu zmierzenie się z popularnym chill-outem, gatunkiem łączącym w rozbudowanej definicji łagodny trance, spokojny house, instrumentalny trip-hop, ambient i new jazz. Niektórym fanom chill-out kojarzyć się może nawet z twórczością spod znaku new age. Dziś nie sięgniemy aż tak daleko, zachowując jednak główny wyróżnik tego gatunku. Swoiste wyluzowanie zarówno u autorów, jak i u odbiorców. Nawet z pewną przesadą, a już za 10 minut warto dotrwać w studiu muzyki premierowy House z Mielca. W instrumentalnym wstępie kontynuacja chilloutu wyselekcjonowany utwór i jego reprezentant DJ Dreamscape. nagranie z serii płyt Best Chill Out. Realizacja DJ Dreamscape. Do jakiego stopnia wybory najlepszych nagrań i miksów tego gatunku łączą się z Państwa oczekiwaniami, będzie można sprawdzić za 25 minut. A oto zapowiedziany, dostarczający emocji debiut El Muzyka z Mielca. Do nadesłanych nam nagrań autor dołączył epistolarne résumé, na antenowe wykorzystanie którego wyraził zgodę. Mateusz Zygmunt napisał fragment. W ucieczce przed rzeczywistością zamykałem się w świecie gier i brzmień 8-bitowego Pegasusa. Potrafiłem godzinami słuchać muzycznego plumkania stworzonego do niektórych produkcji. Marzyłem o tym, żeby tworzyć coś podobnego, choć zajmowałem się głównie śpiewaniem. Jestem samoukiem i nagrywałem to, co dla mnie brzmiało dobrze. Tuż przed 30 kupiłem swój pierwszy kontroler MIDI, malutki M-Audio Axiom Air 32 Mini. W pakiecie miałem darmową wersję Abletona, w którym zacząłem przygodę z elektroniką, przyjmując pseudonim Isgrim. Szukałem swojego brzmienia, kupując nowe wtyczki i eksperymentując z tym, co miałem już pod ręką. Zaś obecnie kupiłem kontroler Alesis V71, do którego staram się przyzwyczaić. I dalej. Na przesłanej płycie znajdzie pan kilka wybranych utworów, które chyba najlepiej reprezentują to, czym się zajmuję, a każdy jest w zasadzie osobnym eksperymentem. Aurora Glitch, utwór inspirowany zorzą polarną oraz postsowieckim brutalizmem w architekturze. Z jakiegoś powodu te dwa tematy łączą się w strukturze opowiadania science fiction. Posłuchajmy Isgrim. Thank you. Aurora Glitch. Za chwilę kolejna premiera. Cytuję za kompozytorem. Borderline, jeden z pierwszych utworów, w których już mniej więcej wiedziałem, co robię. Mam do niego sentyment przez organowe, nieco psychodeliczne brzmienie, które nasuwa mi na myśl, nie wiem czy słusznie, lata 70. Utwór następny, 2010. Jego inspiracją była kontynuacja Odysei Kosmicznej. Chociaż film obejrzałem ponownie po latach, ma już dla mnie całkowicie inną wymowę. Skupiłem się na odtworzeniu uczucia, które towarzyszyło mi przy jego oglądaniu w dzieciństwie. Przypominam tytuł nagrania, 2010. Isgrim. Thank you. muzyka powstała z inspiracji słynnym filmem science fiction. I znowu zwierzenia kompozytora. Jak już wspomniałem, bardzo podobały mi się brzmienia 8-bitowej muzyki z komputerowych gier, aczkolwiek na etapie tworzenia Hyperlight Relax nie miałem jeszcze narzędzi do osiągnięcia oczekiwanego efektu. Jest to utwór najczęściej wybierany z całej mojej dyskografii. Zliczając różne źródła, będzie to około 20 tysięcy odsłuchań. Nie do końca rozumiem, skąd wzięła się ta popularność, choć podobno nagranie wzbudza głównie u Amerykanów wychowanych na domowych konsolach rodzaj nostalgii za muzyką z przełomu lat 80. i 90. Tyle kompozytor. Future is Unclear. Singiel powstał z chęci opowiedzenia krótkiej historyjki o superbohaterze. Cytuję autora. Miałem w głowie coś na wzór komiksowych plansz przedstawiających tę niezwykłą postać. Jej konfrontację z arcyłotrem, chwilowe zwątpienia, zakłopotania, następnie ponowne przejęcie inicjatywy i zwycięstwo. Our future is unclear. Nasza przyszłość jest niejasna. I'm dziś w studiu El Muzyki wyłącznie premierę. Następna nosi tytuł Lost in Space. Isprin napisał: jestem miłośnikiem science fiction. Idzie za tym uwielbienie okresu kosmicznego wyścigu oraz, proszę uwierzyć, przekonanie, że przyszłość ludzkości znajduje się pośród gwiazd. Ale nie wszystko jest piękne i kolorowe. Władimir Komarow, któremu chciałem poświęcić utwór Lost in Space, to stracony w kosmosie. Pragnąłem przekazać uczucie alienacji i samotności towarzyszące człowiekowi w kosmicznej próżni. Stracony w kosmosie. I ostatnie nagranie debiutującego w tym trójkowym cyklu muzyka z Mielca. It's dangerous to drive alone. Listen to this. Stosunkowo prosty utwór, do którego inspiracją była znana z Amigi gra Lotus 3. Utwór nagrany przede wszystkim z myślą o przyjemnej popołudniowo-wieczornej przejażdżce samochodem. Marcin Isgrim Zygmunt. Przekonany jestem, że nie zanudziłem nikogo swoimi wywodami, jak również mam nadzieję, że choć jeden z prezentowanych utworów wywołał zaciekawienie. Mam zamiar kontynuować swoją muzyczną przygodę. I z tego samego listu bardziej osobisty wątek. Chyba już tylko muzyka trzyma mnie przy zdrowych zmysłach, w tym coraz gęściej zapętlającym się życiu. Powracamy do klasyki światowego chill out. Kompilacje wydawcy z Holandii Music Bank Limited. Płyty tłoczone w Hongkongu. wydawane w Holandii przez międzynarodową firmę pod hasłem Best Chill Out kompilacje, to boksy z kompaktami po 6, 8 bądź 12 płyt. W pierwszej dekadzie naszego wieku w produkcjach uczestniczyli głównie DJ-e. Oto ich pseudonimy: Splash, Stoxy, Soul, Freeze, DJ Smooth. Słuchaliśmy wybitnego specjalisty gatunku ukrywającego się pod pseudonimem Dreamscape. To jedna z płyt wydobyta z takiego właśnie przepastnego boksu kompaktów. Właśnie z tym artystą zostawiam dziś Państwa do godziny 23. Dziękuję za uwagę.